Mest skyet og i Nord- og Vestjylland lidt regn er til, ellers mest tørt i resten af landet. Temperaturerne ligger mellem 15 og 20 grader, i eftermiddag lokalt op til 22 grader i de sydlige egne, og her er der også mulighed for lidt sol. Let til frisk vind, stedvis op til hård vind. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en kulo enorm ære at byde velkommen her til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. I studiet er undertegnet Frederik Cilius og min medvært Rasmus Broen. Ja, tak for den flotte præsentation. Ja, det var så lidt. Rasmus, vi skal lige de fire hurtige. Hvad er ADF? Jamen, det er en antidemokratisk festival, som munder ud i en... ja, det er jo en programrække her på Radio 24/7, der munder ud i en hyggelig festival ude i den virkelige verden for hele familien. God børneunderholdning, masser af spændende antidemokratiske talere og forhåbentlig en masse gode musikere på scenen. Og hvorfor er det, vi laver ADF? Jamen det gør vi jo, fordi danskerne tror ikke rigtigt på demokratiet længere. Der er mange, der siger, jamen hov, er det overhovedet et demokrati, vi lever i? Og skal vi ikke finde en anden måde at køre det her land på? Fordi vi bliver efterladt i den verdensopspændende rendesten. Mm. Imens Kina og Indien og Rusland og andre teknokratier og så videre, de bare buller derudaf. Så står vi her og siger, vi skal leve af vores gode idéer. Her er en idé. Prøv noget andet end demokratiet. Ja, i øvrigt, har du set, at staten lige har smidt 900.000 CPR-nummer ud på nettet? Jeg har hørt noget om det. Hvad er det for noget? Ja, det er bare lige whoopsie kommet til lige at smide en sjettedel af alle danskers CPR-nummer ud på nettet. Har mit været en del af det? Det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, det er ret sjovt, når man tænker på, at i går vores gæst Lars Andersen, ja, han har offentliggjort Morten Bødskovs og Helle Thornings, ja, CPR-nummer. Så er der rammeskrig. 900.000 danskere. Nå, det kan ske jo ikke, altså. Det er jo bare en computer. Sådan er det. Noget andet, jeg er lidt frustreret over. Jeg ved ikke, hvor meget du har forstand på det overhovedet, men det kan være, du kan opklare lidt for mig her, fordi jeg er i 7 cent. Mm. Det er det der sygesikringskort der. Altså, hvad er det? Skal vi have et blåt sygesikringskort nu? Skal jeg klippe mit gule sygesikringskort over nu? Nej, det skal du ikke gøre. Det blå er, hvis kun du skal ud og rejse. Og så får du det samme som før, bare nu skal du bare betale for det. Jeg får det samme som før, men jeg skal betale for det? Du får præcis det samme som før, bare roligt, du skal bare betale for det. Altså, men bliver skatten ikke sat ned eller noget, fordi vi, altså, at vi selv skal betale noget af det, eller hvad? Nej, du skal bare betale for det nu. Men hvordan får jeg det blå sygesikringskort? Ja, det, der skal du sikkert ringe ind til borgerservice eller et eller andet. Jamen, de må da sende et brev. Jeg har ikke hørt noget som helst. Jo, det har du fået at vide. Du har sikkert fået det i din e-boks eller et eller andet. Min e-boks? Ja. Jeg er ret overbevist om, at du har fået et brev i din e-boks. Og der skal du altså have den der app, Rasmus. Så det offentlige kan komme i kontakt med dig. Ja. Jamen, jeg skal til at... Du sender ikke brev ud mere. Ej. Du kan gå ind på nettet og finde ud af det selv. Og du kan heller ikke i øvrigt ringe igen. Jamen, det kan da ikke være rigtigt, man selv skal finde ud af det. Du skal finde ud af det hele selv. Vi skal igennem en hel masse praktisk i dag, fordi det har været sådan lidt for... Ja, det har været lidt for højtflyvende de sidste par gange her. Vi bliver nødt til at lave noget praktik, fordi vi skal altså have lavet en festival. Ja. Men lige inden vi skal gøre det, for så har jeg... Vi havde den der samtale med PET i går, om hvorvidt vi blev overvåget. Og den har vi fået mange klager for, faktisk. Også mange positive tilkendegivelser, men også en del klager. Og også nogle positive tilkendegivelser. Ja, altså konklusionen på den kan man i hvert fald sige, ja, vi bliver nok overvåget. Vi kunne i hvert fald ikke få at vide, at vi ikke gjorde. Vi kunne heller ikke få at vide, hvad vi skulle gøre for ikke at blive overvåget. Og vi kunne heller ikke få at vide, at hvis vi bare holdt os inden for lovens rammer, så ville vi ikke komme på en renderingsliste. Og en renderingsliste, det er dem, hvor man bliver hentet af nogen. Og få en stikpille op i numsen, og falder i søvn og vågner op i et eller andet fængsel i Litauen. Men det er en renderingsliste. Og da jeg sagde rendering, blev vi renderet. Hun missede ikke et heartbeat. Nej. Der, hun sagde, det kan jeg ikke svare på. Hun vidste udmærket godt, hvad jeg mente. Ja. Er det ikke skræmmende? Jo, det er lidt skræmmende. Men der sidder jo et par PET-agenter og lytter med på det her program lige nu. Ja, og velkommen til jer to. Jeg forestiller mig, at de sidder to. Det er sådan, at de kan holde øje med hinanden. Det gjorde Stasi også altid. Ja, ja. Altså, der var, de satte altid to med på arbejde, fordi hvis det, så kunne den ene ikke lige pludselig smutte, vel? Ja. Så kan han sige, hov, hvad laver du? Kommer der jo ikke også en god film, vi kan anbefale til dem, når nu du lytter med? Jo, altså. Jeg tror faktisk, at den der Leben des Anderes kommer på Solo Sommerbio. Den er ret god. Den kan jeg ikke lige huske. I altså bare se, PET agent 006 og 008. I må bare se den, for den er altså bare knaldhamrende god. Men hende, som vi snakkede med for PET, det er bare lige for at lukke den her. Hun bad jo om at sende en mail. Det er jo automatsvaret, når man prøver at få et svar ud af nogen via telefonen, så er det sendt en mail. Mm-hmm. Og det har jeg gjort, fordi hun sagde, jeg kan simpelthen ikke svare så alment på det her spørgsmål. I bliver nødt til at være mere konkret. Så jeg har sendt den her til hende. Jeg skrev, kære Holmstrup, Lotte Holmstrup, tak for en konstruktiv samtale i dag. Men der bliver man nødt til lige at gøre det lidt positivt, ikke? Ja. Du efterspurgte et mere konkret eksempel på, under hvilke omstændigheder vi kunne komme på en renderingsliste eller en no-fly-liste. Ja. Så skriver jeg, lad os antage, at to mænd lavede en festival for antidemokratiske og demokratikritiske medlemmer af den danske befolkning, med det formål at skabe et forum for præsentation af alternativer til demokratiet. Vil de to mænd i fremtiden blive overvåget i særlig grad, komme på en renderingsliste og fortsat have mulighed for at kunne rejse frit internationalt? Mm. Tak for din tid, vi glæder os til at høre mere. Jeg har ikke hørt noget tilbage på den. Nej, men nu har vi lige givet hende en uges tid eller to. Men en no-flight-liste, ja. Altså det er sådan en det er sådan, at du kommer ud, du har bestilt en flybillet, så kommer du ud i lufthavnen, og så siger de, at du kan ikke flyve. Ja, og du kan jo også få frataget alle dine rettigheder og ryge i fængsel, uden at have ret til en advokat. Ja, men jo ikke officielt, jo. Og det er ikke officielt? Nej, det er ikke en officiel liste. No-flight-liste, det er der, du må ikke flyve. Nå, okay. Den anden, det er en renderingsliste, men den er heller ikke officiel, tror jeg. Det er okay. Sådan, ham skal vi lige holde øje med ham der. Demokrati er en regering bestående af bøller, som bliver ophidset af redaktøren. R.W. Emerson. Der er jo, som du sagde, utrolig meget at se til, når man skal arrangere sådan en festival. Det er ikke bare lige, kan vi godt skrive under på. I dag der har vi på programmet, at vi skal have fundet nogle musikere, som kan spille på festivalen. Det er rimelig vigtigt. Det er der, underholdningen ligger, ikke? Fordi det er jo ikke alle, der bare gider at komme og tage ud og høre nogle talere, som taler kritisk. Nej, der skal også være noget hygge og noget jovialt. Så vi skal have nogle musikere. Skal være et blikfang til at hive folk ind i butikken. Jepski. Så har vi et hængeparti. Det er i form af en pressemeddelelse, som vi aldrig rigtig har fået sendt ud. Og det har vi ikke fået gjort, fordi vi vil gerne sende et billede med ud med pressemeddelelsen. Og så kom vi i tanke om, vi mangler et logo til festivalen. Ja, det tager vi senere. Altså, vi skal igennem mange ting. Videre. Ja, og så er vi... Ja, men vi er også nødt til at tage det roligt. Var det ikke det, du sagde til at starte med? At vi skulle lige... Jo, men vi skal også nå meget. Nå ja. Men så har vi fået et major setback. Ja. Og det drejer sig om vores kamp for at blive registreret som forening. Som folkeoplysende forening. Ja, så vi kan modtage nogle offentlige midler. Ja. Og der er altså... Det går ikke så godt. Nej. Den der, hvad faktisk siger, at den er død i dag? Den døde i dag. Og i dag... der får vi så også besøg af en digter, han hedder Claus Ankersen, og han mener, at vi lever i et skindemokrati. Mm-hmm. Og han kommer herind og vil læse et af sine digte højt, faktisk et digt, der hedder Brandtale, og det er med henblik på at få ham ud som underholder til vores festival. Det glæder jeg mig personligt meget til. Altså, det er jo Poetry Slam. Poetry Slam, ja. Poetry Slam, tror jeg, det er. Og det har vi også haft meget held med sidste år, da vi lavede Damernes Magazine. Mm. Vi skal lige høre, hvordan det lød, da vi talte med Dansk Folkeoplysningssamråd. Fordi det var der, hvor det døde. Det var der, hvor det døde. Men allerførst og det vigtigste, allervigtigste i dag, det er dig, der lytter derude. Fordi vi vil nemlig rigtig, rigtig, rigtig gerne høre fra dig, og hvorfor du tror, at demokratiet er i krise. Du kan ringe herind på 20 24 7. Altså 20 24 7 24 7. Det er Helle Bjergaard. Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Broen fra ADF. Ja. Vi ringer, fordi vi har brug for et samråd. Ja. Det drejer sig om, at vi er i gang med at blive registreret som Folkeoplysningsforening. Ja. Og det går ikke så godt. Nej. faktisk så er vi blevet parkeret lidt af Frederiksberg Kommune. Ja. Og det haster lidt, fordi vi skal holde en festival her i, i start august. Og vi skulle gerne nå at kunne få nogle offentlige midler, du ved. Ja, de offentlige midler. Ja. Hvorfor er I ikke blevet godkendt? Vi er skam blevet godkendt som sådan. Altså, vi har talt med viceborgmesteren, han har været inde og tale med os, og det gik rigtig godt. Vi skulle bare rette nogle små ting til. Og så sender han en mail dagen efter. Altså, og vil sige, dem retter vi så til. Ja. Afbryder lige, det er mig for Frederik Silius. Dem retter vi så og sender til ham. Han siger, det ser super duper fint ud. Vi går desværre på sommerferie nu, så vi kan ikke gøre mere. Ja, og det lugter lidt af, at han ikke er interesseret i at holde vores festival i sin kommune, synes vi. Så vi synes faktisk, at vi er blevet uretfærdigt behandlet her. Fordi han kommer tilbage fra ferie lige efter festivalen har været der. Ja. Så vi er lidt i et problem, så vi har virkelig brug for det samråd her. Ja. Jeg ved ikke lige, hvordan vi kan hjælpe jer. Det er lige det, jeg sidder og tænker, fordi der er jo tit sådan nogle procedurer. Har I talt med nogen? Der er jo sådan et folkeoplysningsudvalg i Frederiksberg, som jo består af de foreninger, der findes der. Ja, og det er dem, der går på ferie. Det er dem, der er gået på ferie? Ja. Ja. Hvad med forvaltningen? Hvad siger de? Der er også sådan et sekretariat, kultur og fritid. Ja, men altså, det skal jo godkendes i det der folkeoplysningsudvalget, ikke? Jo. Og de er der ikke. Nej. Så vi ringede til Læsø Kommune for at høre, om de kunne hjælpe os med at blive... fordi det er jo den mindste kommune i Danmark, ikke? Så kunne de måske fremskynde processen lidt hos dem, og så kunne vi, have hovedsæde på Læsø, men du ved, ikke? Ja. Men det kunne han ikke rigtig få til at hænge sammen, så han sendte os videre til jer. Til os? Ja, han sagde, tag et samråd med jer. Ja, altså vi er jo sådan en paraplyorganisation, der har forskellige folkeoplysende organisationer som vores medlemmer. Og jeg sidder lige og tænker på, hvad pokker kan vi gøre i det? Altså når folkeoplysningsudvalget er gået på ferie, så kan vi jo ikke rigtig trylle noget, når det skal godkendes der igennem. Kan man ikke lave sådan en midlertidig godkendelse? Altså vi har ikke nogen beføjelser til at gøre det. Det skal kommunen, den kommune, måtte finde, kunne gøre. Ligger I inde med nogle midler? Altså... Altså en kasse, en cigarkasse med nogle offentlige midler, som vi kunne drage nytte af. Det gør vi desværre heller ikke. Nej, altså jeg så for vores medlemsorganisationer, de kan søge nogle puljer hos os, men altså det er jo så en gang til efteråret, vi har nogle penge, vi kan dele ud til dem der. Nej, det bliver for sent. Ja. Så hvad er det, I kan sådan for os? Altså jeg tror ikke rigtigt, vi kan så meget for jer, må jeg indrømme. Fordi jeg tænker, I har jo været de steder, som I skal for at få noget til at ske. Ja. Ja. Hvad er det for en festival? Hvad er det, I skal holde? Hvad er vi inde? Hvad er vi over i? Er det kultur, eller hvad er det for en gang? Ja, det er det er kultur. Det er en kulturfestival, som går ud på at finde et alternativ til demokratiet. Ja. Altså det er en antidemokratisk festival, men det er noget der, altså det er folkeoplysende, og det er for hele familien, og det bliver alle er velkomne, bortset fra medlemmer af Folketinget. Ja. Og I er foreningsorganiseret, og I har alt det på plads, som Ja. Altså jeg har super svært ved at kunne gøre noget i forhold til det, og I vil holde det her i august. Ja, og I skal bruge nogle penge til det selvfølgelig. Det skal vi, simpelthen. Men altså, det kan være, at du kan sige allerede nu, at I får ikke nogen penge på en måned. Altså, så det bliver super svært at få nogle penge på en måned, altså skal I, der er alt, der er gået på ferie nu. Ja, det vil jeg mene. I skulle nok have været lidt tidligere ude. Ja, det var nu, vi havde tid til at lave det, nemlig. Ja. Hvad med sådan noget, altså lige ved at sige crowdfunding, og I må have nogle støtter, I må have en forening. Altså det er klart, at vi må drage nytte af det private erhvervsliv også, ikke? Ja. Det må vi jo bare gøre. Men det er selvfølgelig noget med at fortælle altså til at holde aktiviteten. Ja, men der er kommunerne jo meget large, hvis man bare betaler. Altså, hvis der er penge nok på bordet, så er de ligeglade. Ja, hvis pengene går deres vej, så er der no problem. Men hvor skulle I holde det henne? Nu bor jeg selv på Frederiksberg, så jeg kender jo også godt. Altså Frederiksberg Have er optaget den dag, så vi er ude i noget Kongens Have. Og så ved jeg godt, så er det Københavns Kommune, men de er fuldstændig umulige at komme i kontakt med. Ja. Ja, du siger, gå, få nogle private, gå ud i det private erhvervsliv og få nogle sponsorater derudefra. Ja, det vil jeg sige. Altså, nu ved jeg ikke, hvad der er, I skal have penge til, men jeg siger, altså, hvis I er en forening og så videre, så behøver I jo ikke høre nødvendigvis høre under folkeoplysningsloven for at sige, at I er en forening, der gerne vil holde en aktivitet. Men altså, hvis det er Frederiksberg, Havel og Kongens Have, vi taler om, så kan jeg godt se, så er det lidt større, en lidt større opsætning. Men altså, de kommunale forvaltninger kan jo godt finde nogle kattelemme nogle gange og få noget igennem. Ja. Det kan være på, hvor stor en godkendelse der skal til, før de... Altså, det er egentlig bare at blive godkendt som folkeoplysningsforening for at få nogle støttekroner, så vi kan holde det her arrangement for. Det er sådan set bare det, men altså, hvis det er, hvis det er noget, vi kan få at vide, om vi får den 30. juli, så er det jo for sent. Ja. Altså, det er til scene, det er til toiletforhold, det er til leje af boder, det er, du ved, alt det der. Mm. Ja. Altså, jeg tror simpelthen ikke, I kan ikke komme igennem. Nej. På sådan en kommune nu på det her tidspunkt. Nej. Det tager noget længere tid i det system, desværre. Ja. Det er bare i orden. Så siger vi bare tusind tak, fordi vi måtte ringe til. Okay. Det er godt. Tak. Hej. For det. Hej. Ja, sådan kan det jo gå. Det er et slag i det ansigtet, Rasmus. Vi har brugt en masse tid og energi. Men sådan er det, når man prøver at stabe noget på benene. Så vil man gå nogle forkerte veje i labyrinten en gang imellem. Det har vi gjort før. Og der var en lytter, der ringede ind. Ja. Som sagde, at det blå på sygesikringskort koster altså ikke noget. Og det har jeg lige tjekket, og det er også rigtigt nok. Forskellen i dag er bare, at hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, man besøger, så skal man selv betale. Det dækker ikke behandling på private sygehuse eller hos private læger. Og en anden stor ændring er, at dine udgifter til en eventuel hjemtransport heller ikke er dækket af de nye regler. Så du får bare mindre. Men får jeg et nyt kort, altså skal jeg gøre noget? Nej, du skal bare bestille det. Jeg skal selv bestille det. Du skal selv bestille det. Ja. Vi vil altså rigtig gerne høre fra dig derude, hvorfor du tror, at demokratiet er i krise. Du kan ringe herind på 20 24 7 24 7. Og Rasmus? Ja? Tag over. Ja, fordi nu snakker vi om det her med, at vi skulle skaffe nogle penge, og det er ikke bare lige. Det ved vi også udmærket godt, og det er faktisk derfor, at vi har besluttet os for at ansætte en praktikant, som kan tage sig alt det praktiske, som blandt andet er at ringe rundt og skaffe penge. Ja, også fordi, hende ansatte vi jo i går jo, og jeg har aldrig været så glad for noget før. Nej, fordi der lå en lille besked på dit bord her i dag, hvor der stod... Frisørtid 15.30. Altså, Sissel er så fremragende en praktikant, at jeg har gået og brokket mig over, at hvor besværligt det er at bestille frisørtider. Så kommer jeg ind på mit kontor. På kontoret ligger en gul post-it, hvor der står frisørtid 15.30 i dag. Mm. Altså, og det er jo fantastisk, at man som festivalarrangør ikke behøver at tænke på at blive klippet, fordi der er mange andre ting, der fylder meget. Men Sissel, velkommen til dig. Jamen tak. Og tak, fordi du er iblandt os. Vi har lavet en lille ansættelseskontrakt til dig. Det er jeg glad for at høre. Fordi du sagde, at du ville gerne have noget på skrift. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Så nu har vi skrevet noget ned, og så kan du bare lige... du får en lige her. Asko. Ja, den bliver overrakt. Ja. Så kan du bare lige løbe ned og sige, hvad du synes. Skal jeg gennemgå den, eller? Ja, prøv at gennemgå den. Ja, det må du gerne. Tiltrædelsesdato, den har vi jo rimelig... der står i går, der skal du nok skrive en dato. Du ved godt, hvad dato. Der står øverst. Der står ikke nogen dato på papiret. Jamen, der står, at det er den 3. juli i dag, så kan man jo regne ud, at det var den 2. juli i går, ikke? Men det står der ikke nogen steder på papiret. Men det er også ligegyldigt. Vi skriver tiltrædelsesdato den 1. Det kan du lige skrive med en kuglepind. Ja, det lover jeg. Der står sådan set bare, at du er ansat på den dato. Så står der paragraf 2, arbejdssted og opgave. Arbejdsstedet er antidemokratisk festival. Medarbejderne skal beskæftige sig med opgaver inden for alt, hvad festivalarrangørerne beder om, jævnfør vedlagte stillingsbeskrivelser. Kan du godkende den? Ja. Godt, så er der paragraf 3. Lønnen udgør lønforhandling og lønregulering. Lønnen udgør 1 kilo finsøl til en forventet værdi af minimum 20.000 kroner i 2020. Lønnen står overhovedet ikke til diskussion. Ja. Jeg kan kun sige, at jo længere tid du beholder den der sølvbar, jo mere vil den blive værd. Pension bliver ikke aktuelt, da enhver form for opsparing sikkert er blevet beslaglagt af skattemyndighederne, når medarbejderen til den tid er pensionsmoden. Kan du godkende den? Ja. Godt. Arbejdstid, den ugentlige arbejdstid, udgør minimum 50 timer, inklusive en halv times daglig spisepause. Arbejdstiden placeres over hele døgnet og kan løbe op imod 80-90 timer ugentligt. Men det er også kun fordi, at vi har så god en kantine, ja, vil jeg sige. Godt. Overarbejde jævnfør ovenstående kan overarbejde alt så forekomme, hvilket bør accepteres med et smil. Overarbejde honoreres med et klap på skulderen og et anerkendende nik. Der er heller ikke, det er heller ikke utænkeligt, at en eventuel fest med dig med alt betalt kan fungere som kompensation for tabt familieliv. Okay. Godt. Vi glider lige igen, det er skønt. Ikke ferie og fridag, det er selvfølgelig ikke aktuelt i denne omgang. Den er okay, jo. Kompetenceudvikling og efteruddannelse, heller ikke aktuelt. Så er der supervision, der er aftalt 10 minutter til supervision per uge. Ja. Det er god nok. Graviditet, barsel, adoption og omsorgsdage. Medarbejderen har ved jobsamtalen lovet, at dette punkt ikke bliver aktuelt. Ja. Godt. Barns sygdom. Ja, det giver jo mening. Den er heller ikke. Skulle medarbejderen blive gravid eller adopteret, ved dette punkt være genstand for en genforhandling af kontrakten? Mm. Godt. Telefon, PC. Der er stillet fri internet og telefon til rådighed for medarbejderen. Vi forventer dog, at medarbejderen stiller sin personlige computer til rådighed for virksomheden. Jeg har faktisk ikke fået nogen telefon. Du har det din egen telefon, ikke? Jo. Det er jo ikke at få stillet en telefon til rådighed. Nå, jamen, der er jo telefoner her rundt omkring i studierne. Det er bare at tage dem. Men du vil sikkert hellere bruge din mobiltelefon. Sådan er det jo med jer unge mennesker, jo. Så er der rejser og repræsentation. Det bliver der ikke noget af i den virksomhed. Så nu tror jeg, der er en, der er god her. Opsigelse kan for begge parter ske med øjeblikkelig virkning uden særlig grund. Medarbejderen kan naturligvis ikke forvente fuld kompensation, hvis denne siger opfører arbejdsopgaverne er opfyldt. Ja. Godt. Funktionærlov og ferielov, det bruger vi ikke her. Nej. Godt. Så skal du bare skrive under. Jamen, det gør jeg da. Jeg har jo sådan set bare taget sådan en skitse fra Centrobas kontrakter. Ja. Jamen, det kører jo fint. Det kører fint. Hvis du skriver under på den og lægger den ind på vores skrivebord, så er alt godt. Og så skal vi lige høre, hvordan går det med det der med funding? Det går godt. Hvad har du bedrevet? Mabu vil ikke tale med mig. Nej. Nå, desværre. Hvorfor? Jeg forstår det heller ikke. Fordi vi har jo lovet en plade Mabu chokolade væk. Ja. Ja. En eksklusiv plade Mabu til den, der kan komme op med ADF's nye logo. Ja, og det men de tager simpelthen ikke telefonen. Nå, det er ikke fordi, de siger, at vi vil ikke snakke med dig. De tager den ikke. Okay, jamen det kan være, at de nok går på ferie. Ja. Men er der andre muligheder? Jamen, jeg har sat en ekspert på. Ja? En, der hedder Lotte Jensen, som gerne vil hjælpe os. Perfekt. Ja. Jamen, det er da godt, at hun er ekspert i at funde. Ja. På funding. Hun virker simpelthen så rar. Ja, men det er godt. Det glæder vi os til at høre mere om. Mm. Så tusind tak, Sissel. Og du lægger bare ansættelseskontrakten inde på bordet. Det gør jeg. Perfekt. Demokrati giver hver mand og antal ved sin egen undertrykker. James Russell Lowe. Så har vi fået fornemt besøg her i studiet af en ægte kunstner, en digter, en poetry slammer, Claus Ankersen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Claus, du er med dine egne ord, så mener du, at vi lever i et skindemokrati. Altså, ja, det var jo lidt for sjov, jeg sådan set sagde det, men selvfølgelig også for alvor. Fordi det første, der egentlig slog mig, da jeg så navnet, altså Antidemokratisk Festival, så tænkte jeg, at jeg kunne mærke det, jeg strittede lidt imod det på en eller anden måde, og det tror jeg måske er fordi, at demokratiet som sådan, som princip, som idé, mener jeg ikke, der er noget galt med. Men jeg tror, der hvor vi er, vil det måske være gavnligt at kalde det en antisystemisk festival. Ja. Måske, fordi det er det, jeg synes, ligesom er vores hovedudfordring, det er, at vi står i en situation som menneskehed på den her klode, hvor det bliver åbenbart for flere og flere, at der er altså brug for nogle radikale systemiske ændringer i den måde, vi laver samfund på, og den måde, vi laver menneskeverden på. Så derfor så synes jeg, at det ville være bedre måske, hvis man kaldte det antisystemisk festival. Om ikke andet så for at komme til at tale om, der måske er andre måder, man kunne indrette verden på, sådan som vi nemlig har i den grad skyet siden murens fald, hvis I kan huske det. Fordi efter murens fald, så skete der jo det, så sagde hver gang, at samtalen kom op, hver gang der var nogen, der sagde, jamen kunne vi ikke, så sagde folk, det har de prøvet derovre i Sovjetunionen, og det virkede ikke, så er den lukket. Mm. Vi har det bedste og det eneste, ja. Og det er der, hvor vi ligesom også er nu, og hvor der er mange folk, der går rundt og fortæller sig selv, og det er jo frygtbaseret. Jamen, altså, hvis bankerne lukker, så står solen ikke op i morgen. Nej. Ja, så holder alting op. Ja. Så styrter verden i grus, og alting forsvinder. Men det og det er selvfølgelig slet ikke rigtigt. Det, jeg hører dig sige, det er, at du er meget glad for, at vi tør at tage emnet demokrati op og tale kritisk om det. Men du synes, at det her med, at vi hedder Antidemokratisk Festival, det burde hedde... Antisystemisk Festival. Fordi... Er det sådan? Ja. Men bare, det er svært at få den ja, her det om, er det måske også. Jamen, vi kan godt, jeg vil godt vende lidt tilbage til det der med skindemokrati, fordi jeg mener det faktisk også jo i den forstand, at den politiske kultur, den har lukket sig fuldkommen inde, virker det som på mig, har lukket sig fuldstændig inde i et bedaget og utilsvarende system, nemlig det system, som vi har nu, hvor at det vælger foreningerne og de mennesker, der er med i dem, som suverænt bestemmer, hvem det er, vi alle sammen kan gå ned og stemme på hver fjerde år. Ja. Det er jo åbenbart for enhver siden de sidste 20 år, ikke? At et stadig mere politiseret embedsværk og en masse særlige specialkonsulenter, som er det, man kalder spindoktorer i sådan moderne dansk, ikke? Ligesom udgår et meget effektivt bolværk omkring en masse parlamentarikere, som faktisk hverken har nogen særlig stor erfaring med den verden, som almindelige i gåseøjne danskere, hvis sådan nogen findes, lever i, og derfor ikke har meget empati over for det i virkeligheden, men er taburetrytter dybest set, ikke? Altså, jeg vil lige sige, det Claus står og siger nu, det var jo lige præcis det, som de lyttere, der ringede ind i det første program, da jeg var alene ved roret herinde, ja. De sagde. Hvad sagde de? Nu var jeg der jo ikke. Nej, men de sagde, at der er ikke nogen, der har nogen indflydelse mere, hvis vi står over, vi kæmper mod et konstrueret system, som holder os ved arms længde. Vi kan ikke få nogen indflydelse, vi kan ingenting. Og jeg går også ud fra, at det digt, du har tænkt dig at fremføre om meget få minutter, det handler lidt om det. Det handler også om det. Det handler om, det man, hvis man skal være fræk, kan sige den store løgn. Den store løgn, som er et paraplybegreb, der dækker over et uendeligt komplekst, finmasket net af selvgenererende bittesmå løgne, som hele tiden får os til at acceptere mere og mere. Ja. Hvis man havde sagt til folk for 20 år siden, eller da vi var små, der kommer så mange 100.000 kameraer op over det hele, og om 5-6 år, så vil det blive almindeligt med dronepatruljeflyvninger rundt omkring i landzonerne osv., så man kan se, at alt nu foregår ordentligt, så har folk sagt, slap dog af, ikke? Ja. Rejse ned, hvor peberet gror, det kommer aldrig til at ske her. Hvis folk havde sagt brugerbetaling i det offentlige sundhedsvæsen, så havde folk sagt, det kommer ikke til at ske her. Men det er vi nu. Og i morgen, så er det ikke til at sige, hvor vi er henne med. Jeg kunne godt tænke mig at høre det digt, og jeg kunne godt tænke mig at opfordre alle lyttere, som bliver opstemt og kan bruge det her digt som en anstødssten til at gribe knoglen og ringe her ind på 2024-7-24-7, fordi den her festival, vi laver, den er for alle danskere. Alle kan komme, og vi har brug for din hjælp til at gøre den her festival så god som muligt. Og man behøver som sådan ikke at være dansker? Nej, det er sådan set rigtigt nok. Man kan være hvad som helst. Ja. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men skal vi ikke give gulvet til Claus Ankersen? Lad os gøre det, og så... hvad hedder digtet? Det hedder... Det hedder bare brandtale. Brandtale. Ja. Ja, men så siger jeg, du kan ringe herind på 2024-7-24-7, hvis der er noget i brandtale her, som du bliver ansporet af. Og så siger jeg, Claus, take it away. Hvor meget skal der til, før I lytter til os? Hvor mange gummikugler skal smadre? Hvor mange kraveben? Hvor mange tons vand? Og hvor meget saltsyre skal fyldes i kanonerne på jeres pansrede indsatsvogne? Hvor mange mennesker skal på gaden, før I indser, at vi vil have tingene lavet om? Verden brænder, men I tæller penge og snakker vækstrater. Polerne smelter. Oceanerne dør. Oceanerne dør. Regnskoven forsvinder. I tæller knapper og leger med kuglerammer. Anført af forretningstrollmænd i ceremonielle habiter. Luften er giftig. I ved det godt, men det er lovligt. Og hvis ikke det er lovligt, så står solen ikke op i morgen, tror I. Hvis bankerne går ned, står solen ikke op i morgen, tror I. Så bomuldsgarnet om rullestegen skal lige skiftes ud med pigtråd og stålvejer og strammes lidt hårdere og lidt hårdere og lidt hårdere. Det må vi forstå. Det værste er, at det er løgn. Det er det, man kalder en red herring, en afledningsmanøvre. Det er klassisk politik. Hvis ikke vi lader jer spille os ud mod hinanden, står solen ikke op i morgen, tror I. Det kommer fra udlandet, tror I. Det er de andres skyld, tror I. Det er statskundskabslærer på første dag. Indenrigspolitiske problemer afværes bedst via ydre fjender. Og hvis der ikke er fjender, så må man skabe dem selv. Det er de andres skyld, tror de. Det er de andres skyld, tror de. Det er de andres skyld, tror Obama og Putin og Erdogan og Helle. De andres, altid de andres. Det er de venstreorienterede skyld, konspirationsteoretikernes skyld, de samfundsnedbrydende anarkisters, døgenægtenes, dagdrivernes, drømmernes og drankernes skyld, at solen ikke står op i morgen, og på særligt onde dage, tror de, det er din egen skyld, det er dit eget valg, det er din skyld, hvis solen ikke står op i morgen, så du må hellere makke ret, tror de, du må hellere passe dit arbejde og svare en hver sit, tror de, at gå lige hjem i din opbevaringsenhed uden svinkeærner, tænde for dit elektroniske drømmespejl og fylde dig med giftig fedt og sukker og glæde dig over, at naboen har det værre, end du selv har, og så ellers håbe på, at solen den står op i morgen. Man kunne fristes til at tro, at det politiske apparat egentlig kun eksisterer for at skabe illusionen om medbestemmelse hos slaverne og opretholde magtens status quo, så magthavere verden over forbliver magthavere og kan gøre lige, hvad de vil. Og det, de vil, er at lege med kuglerammer og skrabe lavkage til sig som små børn med jernkroner i den luksuskravlegård, i deres luksuskravlegård med vagtværn og private hære og nul vindmøller i egen baghave. Hvis ikke vi makker ret, står solen ikke op i morgen, tror I, det er løgn. Det eneste, som er sandt, er, at I vil gøre hvad som helst for at beholde taburetten. I det mindste har de brasilianske marionetter indrømmet indrømmelser. Hvor mange skal på gaden? Hvor mange parlamenter skal vi brænde? Hvor mange politikere skal i gabestop, før I forstår, at vi mener det, at vi vil vandre en anden vej sammen? At vi vil have rent vand og ren luft og fødevarer uden giftige pesticidrester, ftalater og genmodificeret materiale? At vi vil have beklædningsgenstande og legetøj, som ikke skader forplantningsevnen og giver os cancer, allergi og hjerneblødninger? Hvis ikke vi står op i morgen og går på arbejde, så står solen ikke op i morgen, tror I. Hvis ikke vi hytter vores eget skin og anerkender, at vi er sjælløse automater i en verden uden håb, så står solen ikke op i morgen, tror I. Hvis vi tager vores løn ud af banken hver den første og brænder pengene for at få jer i tale, står solen ikke op i morgen, tror I. Det er løgn, det er løgn, det er løgn. I er industriens lakajer, I er taburetrytter uden format, I er de sjælløse marionetter, ikke os. Vi er jordens salt, vi er menneskeheden, vi er de 99%, og hvis vi ikke kan få jer i tale, så står solen stadig op i morgen, mens I graver jeres egen grav et spadestik dybere for hver tom floskel, I spiser os af med, et spadestik dybere for hver løgn, I serverer på glitrende sølvfade, et spadestik dybere for jeres mangel på fremsynighed og vision ud over næste valg, et spadestik dybere for hver lovgivning, presser igennem for at beskytte jer selv, et spadestik dybere, for hver gang I lader uligheden mellem os vokse. Et spadestik, et spadestik, et spadestik dybere, graver I jeres grav. Adlyde, tror I. Vær taknemmelige, tror I. Forstå, formaner I. Tingene må forblive, som de er. Ordnung muss sein, tror I. Arbejd macht frei, tror I. Forstår det så? Solen står ikke op i morgen. Det er løgn. Vi er solen. Vi er solen. Vi er solen, og vi står op i morgen og strækker os og spreder vores arme over en verden, som er vores fælles projekt, hvor der ikke længere er plads til myten om uhæmmet industriel vækst, hvor nulvækst og gaveøkonomi har afløst grådighedens alt ødelæggende felttog mod alt vidunderligt, uberørt og fantastisk. Vi er solen. Det er vores verden. Det er vores mirakel. Vi er solen. Gå med os eller brænd op og blive aske og blive båret væk med vinden til et sted, hvor ingen husker jeres navne, men hvert år tænder et kemikaliefrit lys og fejrer, at solen står op om morgenen, selvom der ikke længere er åger, selvom den fascistiske alliance mellem stat og forretningsliv er en sort saga blot, selvom der ikke længere er ejendomsret eller kolossale firmaer, selvom det er gået op for os, at vi er gjort af det samme stof, af det samme kød og den samme ånd, at vi hænger sammen. Ligesom luften og vandet og jorden og ilden i solen på himlen over alle jeres kunstige landegrænser og i vores hjerters ubegrænsede kærlighed. Hvad skal der til, før I forstår, at jeres herredømme er forbi? Skal I smage jeres egen medicin? Er det det, der skal til? Skal I have taget alting fra jer, før I forstår? Skal jeres børn miste håret i utide, før I forstår? Skal vi brænde det hele op, før I forstår? Tudende i jeres gabestokke på de offentlige pladser? Hvad skal der til, før I besinder jer? Hvad skal der til, for at få jer til at forstå, at vi er i samme båd? Vi er hinanden. I er en del af os. Vi er solen. Vi står op i morgen. Bravo, Claus. Det er stærke sager, det der. Tak. Skal I have? Hvordan? Ja, vi har fået at vide fra teknikken, de sidder med gåsehud derude. De sidder med gåsehud. Hvordan håber du, at det her det bliver modtaget? sådan en brandtale her? Hvordan... Jeg tror, som jeg vist også nævner i digtet, jamen jeg tror, det er noget, langt de fleste kan være enige i. Og igen, jamen altså, den her illusion om, at tingene kun kan være på en ganske særlig måde, som er den herskende orden, vi allerede har nu, det er en løgn, som er baseret på frygt, og det har den altid været. Frygt og ting, som ikke bliver sagt, men som man i virkeligheden godt ved. Et eksempel er dankortet. Det er et rigtig godt eksempel, fordi da dankortet blev lanceret i sin tid, så sagde man, det er rigtig nemt, så er det rigtig bekvemt, og så er det sikkert. Men man sagde ikke, at det ville øge forbruget med 70%, men det vidste man jo godt, da man lavede dankortet. Og sådan er det hele vejen igennem. Claus, vi spørger jo altid vores gæster, dem der lige kommer med et bud på, hvad der er galt. Så spørger vi jo også, hvad er løsningen? Er løsningen, du siger i dit digt, hæve pengene hver måned og brænde dem? Hvis folk gjorde, nu er det jo sådan, det bliver meget abstrakt, og det er også svært at forstå, og det er det virkelig også. Men det er jo sådan, at... Jeg tror, nogle af 90% af de penge, der er i verden, det er fantasipenge. De findes faktisk ikke. Nej. De findes kun inde på de der fantasiskærme, som vi sidder og kigger ind i fra morgen til aften, men de er der ikke i sædler. De er der ikke i guld. De er der ikke i hvad var det, sagde, pletsøl eller finsøl. Hvad det nu var? Finsøl. Det er de heller ikke. Så de findes faktisk ikke. Så det vil sige, hvis der nu var nok mennesker, men det er igen det. Det hele handler om solidaritet og fællesskab, fordi nok, det er det der kodeordet. Og det mener jeg virkelig, hvis man vil have lavet noget om, så gælder det om at stå sammen om det, fordi så skal der nok blive lyttet. Jeg skal lige sige, at der var en lytter, der ringede ind. Han ville dog ikke være i radioen, men han synes, det var et meget, meget smukt digt, Claus. Og det synes vi også. Så hvis du sidder derude og har lyst til at ringe ind og sige, at det var et smukt digt, eller sige noget andet, så kan du gøre det på 2024-7-24-7. Claus, nu laver vi jo den her antidemokratiske festival, og man kan vel roligt sige, at... Når man laver noget, som er ikke nødvendigvis antidemokratisk, men i hvert fald systemkritisk i allerhøjeste kaliber, så vil mange af de talere, der kommer, er jo måske ikke af samme politiske overbevisning. Altså, så vidt jeg kunne forstå af din tale, så der var noget med privat ejendomsret, og du ligger måske til venstre for midten. Jeg tror i hvert fald på det frie, lejende menneske. Og jeg tror på, altså et af de argumenter, som jeg tit støder på, når jeg snakker systemskift og forskellige muligheder for at lave systemreformation i virkeligheden med folk, det er, at når man snakker vækst og økonomi og sådan nogle ting, så siger de, jamen det vil man på ingen måde kunne undgå, fordi det er sådan en del af mennesket. Grådigheden er en naturlig del af mennesket. Det hører jeg meget ofte, det argument. Mm. Men så er det, man må spørge sig selv som menneske. Er det virkelig vores fremmeste egenskab? Fordi mennesket indeholder jo mange andre ting. Tolerance, kærlighed, generositet, alle mulige andre ting. Er det virkelig sådan, at grådigheden, det er noget, som sådan er indbygget af det allerfremmeste og mest dominante karaktertræk i os, sammen med egennytte? Eller er det bare også noget, som vi i virkeligheden bliver bildt ind for at retfærdiggøre et system, som dybest set ikke eksisterer for vores skyld overhovedet? Det forstår jeg godt, det du siger. Det mit spørgsmål var, som jeg ikke helt fik stillet, var, at for eksempel i går havde vi Lars Krag Andersen herinde, og han er jo... Ja. Han kalder sig selv for markedsanarkist, nogen vil kalde det anarkokapitalist. Ikke en, der nødvendigvis... Dig og ham deler ikke holdning, tror jeg, til hvordan samfundet skal struktureres. Men det her spørgsmål er, synes du stadigvæk, det er konstruktivt at lave en festival, hvor både du og han kommer og taler, måske? Ja, det synes jeg da, fordi... der er i hvert fald et element, som er meget vigtigt, hvis man skal nogen steder, det er jo mødet. Altså, det er jo i mødet mellem mennesker, at man... Ja, man kan slå sig, man kan opdage nye proser, der kan gå op for en, man kan udvikle sig, man kan rykke nogle andre steder hen, eller man kan blive bestyrket i sin tro. Så på den måde synes jeg, det er fint nok. Men det er da også en kæmpe udfordring, og det er da en enorm udfordring, fordi når man er i opposition til noget, der er til noget herskende, som er så massivt, som denne her måde at organisere verden og organisere menneskers liv og tid på, som den, vi lever under i øjeblikket, så, jamen, selvfølgelig kan man ikke få en ens front. Og det er jo allerede også, kan man sige, jamen, det er allerede en udfordring og et problem der, fordi den der Occupy-bevægelse, som kom for nogle år siden, der, jeg tror, det var en af deres hovedproblemer, ikke? At vi kan alle sammen godt enes om det, men vi vil gerne have lavet det her om, det fungerer ikke. Mm. Men derfra, så spreder det sig nok rimelig meget ud, ikke? I 1000 forskellige retninger. I 1000 forskellige retninger, som måske slet ikke ved den samme vej. Men du derfor synes ikke, jeg er klart, at man skal mødes. Du ligger sikkert ikke inde med en løsning, sådan lige sådan i en sammenkogt bouillon-terning. Altså, hvis man skal sige det sådan med realpolitiske briller fra Danmark, så vil jeg sige, det ville klæ med, hvis man turer omfavne den vision i at sige, okay, fint, vi anerkender, at Danmark er et fuldskala laboratorium, men i stedet for at få være et fuldskala laboratorium for en udvikling i verden, som vi ikke er, som er dybt set skadelig for kloden og for menneskeheden, undtagen en lille bitte pico promille af folk, som sidder og ejer hele lortet, så kunne man måske lave os til et fuldskala laboratorium for så mange andre fede ting i stedet for. Man kunne lave det her til et fuldskala laboratorium, hvor man viste verden på at høre. Det kan godt lade sig gøre at leve sammen uden vækstøkonomi. Det kan lade sig gøre at leve sammen i nulvækst, hvor man laver et samfund, sådan, hvor der ikke er nogen arbejdsløshed, der er ingen, der lider nød. Folk de deler pengene meget mere, så alle bare har det super fedt. Og genindføre den uddannelsespolitik, som man for eksempel havde i Danmarks Radio, dengang at BAU blev gang efter gang udnævnt til at lave verdens bedste børnefjernsyn. Hvorfor gjorde de det? Fordi det var frihed under ansvar. De fik frie hænder til at gå og lege ned under kælderen, så fik de en kæmpe pose penge, og så fik de en deadline, ikke? I skal være færdige til december med den her programrække, ikke? Og hej, hej, vi ses. Og så kunne de gøre det. Altså, det modsatte af tigermor-filosofien, ikke? Mm-hmm. Jeg vil have fri leg. Mennesker. Vi er her ikke for at være produktionsenheder i et eller andet apparat. Vi er her for at udforske, hvem er vi? Hvor er vi henne? Har vi været før? Kender vi hinanden? Må vi så give dig en opgave under fri leg, fri ansvar? Ja, selvfølgelig. Og skrive en brandtale 2.0, som kan få startskud til Antidemokratisk Festival. Sådan så alle, der sidder der, alle dem, som er både til højre og til venstre og midt i, som bare ønsker forandring, kan vi starte med at give dem en fornemmelse af, at der skal ændres noget, og vi skal bare prøve alle sammen at stå sammen omkring det. Hvad siger du til den? Det vil jeg gerne forsøge at gøre. Den må gerne hedde noget med ADF. Ja, ADF. ADF for fanden. ADF fanden er ADF. Ah, jeg ved ikke, det er dig, der digter. Den finder du ud af, Claus. Men Claus, tusind tak, fordi du gad at kigge herind. Det kan være, Claus, vi skal blive, fordi vi har en lytter. Okay, yes. Velkommen til. Det er nemlig rigtigt. I har en lytter. Ja. Jeg er sikkert mere end en. Ja, og vi har dig på linjen. Hvad hedder du, og hvor ringer du fra? Ja. Jeg hedder Iberman Smidt. Jeg holder på en parkeringsplads imellem Sorø og Slagelse. Nå, det er jo et dejligt sted. Er det trafikken, der driller? Nej, der er bare ikke noget solskin, som løftet ellers blive afgivet i den meget udmærkede poetiske oplæsning, som Claus refererede, eller som Claus citerede. Og det lyttede jeg med stor interesse til. Jeg er journalist og præst, og i sidste anledning skal jeg prædike på søndag. Det har jeg gjort tusindvis af gange. Men jeg tænkte, hvis den kunne blive lagt ud på Facebook, det digt eventuelt bare ud på nettet, så vi kunne finde det, så kunne det godt være, at jeg ville bruge det som en form for stabilisator i forbindelse med min prædiken på søndag. Der var rigtig mange gode, spændende ting i den, som jeg tog dybt seriøst, og det var meget flot. Jamen, det er det, vi er meget glade for at høre, ikke mindst Claus, tror jeg. Nej, jeg ved ikke, hvem er Claus? Jeg kender ikke noget efternavn. Claus Ankerdal, han er... Ankersen. Ankersen, undskyld, Ankerdal, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde. Ankerdal, det lyder ret sportsagtigt. Ja, men det er nemlig, det er nok, fordi jeg har set for meget fodbold. Jeg mener nu altså Claus Ankersen. Okay, og han er slampoet. Ja, vel, ja. Men det var sådan, at vores praktikant Zizzle, hun stod og optog det på mobiltelefon. Så det bliver lagt ud på samtlige af Antidemokratisk Festivals mange sociale medier. Okay. Så der kan jeg bare hente det fra, og det må jeg gerne. Eller hvad? Ja, det er okay, Claus. Hvad? Er det okay, at vi lægger det ud på samtlige sociale medier? Ja, det er fint. Ja, det er fint. Han er ikke så... Han er ikke så nærig som... Han er generøs, som det hedder i digtet. Ja, jeg tror ikke, han har et pladeselskab i ryggen til at tage... Men... Må jeg lov til at spørge journalist og præst, hvorfor tror du, at demokratiet er i krise i dag? Jamen, det er et ganske tydeligt, at det er. Det behøver man ikke at være særlig intelligent og klog for at kunne se. Men nu vil jeg ikke lige demokratiet som sådan hæfter mig ved. Jeg hæfter mig ved især omkring Dankortets start, hvor jeg lige er blevet hacket for 25.000 kroner. Og hvor vi jo der, ja, det er anden gang, hvor min kone er blevet hacket for endnu mere. Og så læser vi, at 900.000 er blevet blækket af CPR-nummer i dag. Det er jo sådan nogle ting, jeg spåede allerede for mange år siden. Så der er jeg enig med dig i, at demokratiet er, men også retfærdighedsfornuftssystemet, det er passé i vores samfund. Kunne du tænke dig... Om vi skal hæve vores penge... jeg har truet de kreditorer, jeg har, har jeg truet med, at nu vi går imod det papirløse samfund, som blev indført for snart 20 år siden, og imod det pengeløse samfund, så nu må de lige stå ved, enten har vi et pengeløst samfund, eller så har vi ikke. Så de får altså ikke betalt. Jeg betaler ikke mine regninger mere over netbank. Jeg vil snydt 3 gange nu. Jeg kommer med penge til mit vandværk her om lidt, og hvis ikke de vil have pengene, fordi jeg ikke kan finde et sted at aflevere dem, så får de dem ikke. Okay. Det er sådan min holdning til den slags ting. Og der skulle man jo egentlig føre en principsag på højeste niveau. Altså enten har vi penge i vores samfund, som vi kan handle med og gå med, eller vi kan hæve den i banken den første og brænde dem, eller så kan vi ikke. Det er sådan min udgangspunkt for lige den provokerende holdning, som jeg har. Du er jo aktivist. Jeg er dybt aktivist. Jeg er bare ikke ude at slå på trommen. Nej. På den måde, men i min egen kredse, i kirke- og journalistkredse, hvor jeg arbejdede, der har jeg slået på trommen altid. Og jeg ligger til venstre for midten. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Kunne du tænke dig at komme til Antidemokratisk Festival den 2. august? Og jeg ved ikke, om jeg kan, men hvis det ligger ude på et net, tilgængeligt netsted, så kan jeg jo finde ud af, hvor det er og hvornår det er. Det lover vi, at det kommer ud på samtlige sociale medier, som ADF har. Men egentlig antidemokrat, det er jeg ikke. Nej. Men det, jeg synes, der ikke får, der ikke fungerer, det er netop demokratiet. Det er i den grad blevet noget, vi bare praler af, uden at have noget at have det i forhold til omverdenen. Mm. Altså, i går aften snakkede jeg med en af mine døtre, at Stasi og Østtyskland er et rene vand ved siden af den korruption og pres, der er på befolkningen i dag i vores samfund. Og det grinede vi højt i dag dengang. Men det var mere frit og menneskeligt, end det er her i dag. Det er jo ganske frygteligt. Altså som præst, så kan du vel måske også se lignelsen i den gyldne kalv med demokratiet i dag. Det er vel blevet vores religion? Ja, hvis ikke økologien er blevet det, men der er så mange andre ting, som også er blevet religion. Men det er sådan set ikke min pointe lige nu. Det er mere det, at vores samfund fungerer bare ikke. Og det folk er blevet ført bag lyset hele vejen igennem. Og vi tror jo, at vi er et civiliseret samfund, der både er generøse og forstående over for andre. Men vi dybt traumatiseret, når det kommer til stykket, og lever i vores egen verden. Ved du så, hvad? Men det var lige det med visakortet, og så det med at blive hacket, og vi havde sikkerhed for både det ene og det andet. I 68, da vi fik CPR-numrene, så skulle der aldrig ske noget som helst. Nej. Nu er der 1 million danskere i dag, der har oplevet det modsatte, og det er sket før. Jamen, altså tusind tak skal du have, Ip. Vi ser det som et stort incitament til at fortsætte vores, vi skulle så kalde den anti-ikke- eksisterende demokrati festival. Det vil være en helt rigtig måde, ja. Det er en helt rigtig måde. Matematisk set, så vil formen være rigtig så. Ja, men minus, det... Minus giver plus. lige præcis. Tusind tak, fordi du ringede ind, og du kan altså finde Claus' brandtale på, lige om lidt på samtlige sociale medier. Og hvis du ikke lige ved, hvad de samtlige sociale medier er, så kan du høre det her. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook, søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller @antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år. Og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på de kinesiske sociale medier Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Nå ja, så er vi også på Google Plus. Søg på Antidemokratisk Festival, og på Boyfriend søg på Antidemokratisk. Ja, Frederik, nu lovede vi jo ellers, at vi skulle tage fat i alt det praktiske i dag, og så gik der alligevel de store filosofiske tanker i det, og det er jo også godt. Jeg blev jo simpelthen ikke erotisk, men opstemt, åndeligt opstemt af den brandtale der. Der er ikke noget som en som en god taler. Nej, det er skønt. Det er det mest fantastiske. Og man bliver meget følelsesmæssigt berørt af det. Ja, og især hvis man lige går derhjemme og lytter, og så lige slår over, og så måske tænker, ah, det er måske lige overkanten, det der. Mm. Og så lytter man videre, og så kommer der kommer alligevel ting, hvor man sådan godt lige kan ikke genkende, ikke? Og sige, det er jo, der kan jeg godt være med. Og der er jeg måske ikke helt... Ja, ja, fordi guderne skal da vide, jeg er der ikke 100%. Altså, jeg er jo ikke på venstreorienteret, ligesom Claus... Nej, det skal jeg. Det er det jo udmærket godt, Claus, du ikke er. Vi skal igennem noget af det praktiske. Og en af de hængepartier, vi har, det er jo altså den her pressemeddelelse. Ja, vi skal have lavet en pressemeddelelse for Antidemokratisk Festival. Ja. Hvis der ikke er nogen, der ved, det findes, så kommer der ikke nogen. Det giver ligesom sig selv. Så det er virkelig en uheldig situation at sidde i. Vi ville have sendt den her pressemeddelelse ud for lang tid siden, men så gik det op for os. Vi har ikke noget logo til festivalen. Det skal vi have. Ellers, ja. Ellers så sender man bare et Word-dokument. Ja, det gider journalisterne ikke. De skal have billeder, og så skal man i øvrigt skrive historien for dem og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, du havde jo lavet et patetisk forsøg på at lave en pressemeddelelse først. Hvor du havde skrevet alle informationer, som en journalist skulle bruge til at skrive en artikel ud fra. Ja, ja. Men du har ikke skrevet artiklen for dem. Nej. Du begået en kæmpe fejltagelse. Ja, ja. Du skal sende en artikel ud til dem, som de så lige kan ændre nogle ord i. Ja, ja. Ikke også? Jo. Ja. Godt. Og det har du ændret nu, men nu har vi ikke noget logo. Og derfor så skal vi bruge jer derude. Fordi vi er jo på samtlige sociale medier, som du lige har hørt. Og du kan sende billeder til os, og du kan sende primært billeder. Vi vil have et logo. Ja. Det meste af det, vi har fået indtil videre, har været peniser. Ja, peniser i forskellige afskygninger. Vi har fået noget, der bare er peniser, som er på vej et eller andet sted hen. Så har vi fået en penis, som ligner lidt en ørn. Den var meget sjov, men ikke familievenlig. Altså, det var den tyske ørn, men med en penis i stedet for. Ja, ja. Hvad kan vi sige, vi leder efter her? Fordi du snakkede om på et tidspunkt, at det kunne være rart med nogle klare linjer, nogle rene linjer og noget bombastisk. Ja, altså rent visuelt har de fascistiske bevægelser jo virkelig klaret sig flot, sådan rent logomæssigt, ikke? Jo, det har de altså. Ikke at jeg har en del af personlige, holdning med mange af dem, men altså svastikade. Nej, ikke at jeg gør, svastikade for eksempel. Altså det er jo fandme en... soltegnet, ikke? Altså det er, ja. Men altså det er jo bare, du ser det, wow, ja, tænker du, ikke? Det gør man altså, man tænker, her skal vi lige være opmærksom på noget. Ja. Så noget eller det, kunne jeg godt tænke, at der er nogen, der har foreslået sådan manden, du ved, den der genbrugstegning, manden, der smider noget ud i skraldespanden, og så er det valgkortet, han smider ud. Ja. Det bliver lidt for småt, tror jeg. Ja. Altså det skal være noget, ligesom svastikade eller Socialdemokratiets røde rose. Vi har... ikke i radioen diskuteret det, men ved siden af har vi diskuteret, at det ville være fedt med en maskot til festivalen. Ja. Og der har vi snakket om en maskot, som er et hamster, som hedder Adfred. Ja. Altså ADF, Fred. Ja, Adfred. Adfred. Og det hamster, det kunne hoppe ud af et hamsterhjul, for eksempel. Hvis det giver dig nogle billeder i hovedet og giver dig lyst til at designe ADF's nye festivallogo, så vil vi meget gerne høre fra dig på samtlige sociale medier. Og på vores e-mailadresse kan man jo altså også sende en fil til. Det er den, der hedder adf@radio247.dk. Og adf, det vil være slut for i dag, Rasmus. Det går meget hurtigt, når man er i godt selskab. Det vil sige, at vi skal have noget Wagner, og vi skal have noget Zizek. Husk derude,